Bir Kalem Pirzola. Jack London. Seslendiren Akın Altan. Tom King, elinde kalan son ekmek parçasıyla tabağını sıyırdı, yemeğin salçasına buladığı ekmeği ağzına attı, yavaşça, dalgın bir halde çiğnemeye koyuldu. Masadan kalkmıştı ama hala açtı, içi eziliyordu açlıktan. Oysa sadece kendisi yemek yemişti. Diğer odada yatan iki çocuk, açlıklarını unutsunlar diye erken saatlerde uyutulmuşlardı. Karısı yemeğe hiç dokunmamış, iştah dolu bakışlarla ama sessizce kocasının yemesini izlemişti. Gençliğinde çok güzel olduğunu anımsatan bazı izlere karşın alt sınıftan zayıf ve bezgin bir kadındı. Salça yapmak için kullanacağı unu koridorun karşısında oturan komşudan borç almıştı. Ceplerindeki son iki 25 sentle de ekmek almışlardı. Adam pencerenin önündeki iskemleye çöktü. Eskilikten gevşeyen iskemle adamın ağırlığıyla garip sesler çıkarmaya başladı. Adam, adeti olduğu üzere piposunu dişlerinin arasına sıkıştırdı, elini ceketinin yan cebine soktu. Cebinde tütün kalmadığını fark edince, dalgın havasından sıyrıldı, sıkılmış bir tavırla piposunu yanına koydu. Neredeyse hantal denecek denli yavaş hareket ediyordu. Kasları tüm gövdesini ezer gibiydi. Dünya yıkılsa umuru olmayacak, kunt bir adamdı. Hemen dikkati çekecek tiplerden değildi. Yıpranmış, dağılmaya yüz tutmuş giysiler vardı üzerinde. Ayakkabılarının yüzü yamalıydı. Bir yama daha kaldırmayacak denli incelmişti bu ayakkabılar. En fazla iki şiline alınmış, ucuz basma gömleğinin yakasında bir türlü çıkmayan boya lekeleri kalmıştı. Tom King'in ne iş yaptığını uzun boylu düşünmeye hiç gerek yoktu. Yüzü, mesleğini hemen ele veriyordu. Tam bir boksör yüzü vardı adamda. Yıllardır ringlerde dövüşmenin sonucu olarak, kıyıcı bir canavarın izlerini yüzünde toplamıştı. Karamsar, mutsuz bir hali vardı. Yüz çizgileri, tıraş olmasının da etkisiyle hemen göze çarpacak denli belirgindi. Dudakları artık dudağa benzemez olmuştu. Bu dudakların çevrelediği ağzı yüzde açılmış keskin bir yaraya benziyordu. Saldırganlık izlenimi veren çenesi büyük ve güçlüydü. Göz kapakları yamulmuştu. Gür kaşlarının altındaki gözleri hareketsiz, Handi ise aptal bir ifadeyle bakıyordu. Hayvana benziyordu adam. Bunun en büyük nedeni de bu gözlerdi. Uykuya daldı dalacak bir aslana benziyordu gözleri. Dar alnı saçlarına doğru basıktı. Kısa kesilmiş saçları kafasındaki türlü biçim bozukluğunu hemen gösteriyordu. Sayısız yumruk sonucu yüzüne yapışmışa benzeyen burnu iki yerinden kırıktı. Kulakları olduğundan büyüyüp yassılmış, kepçe gibi olmuştu. Yüzü çevreleyen karnabahar yapraklarına benzemişlerdi. Tıraşını yeni olmuştu ama hemen baş gösteren sakalları yüzüne mavi, kara bir renk vermişlerdi. Uzun sözün kısası, karanlık bir sokak köşesinde gördüğünüzde ödünüzü koparacak bir surattı Tom King'inki. Fakat Tom King kötü biri değildi. Yaşamı boyunca karıncayı bile incitmemişti. Mesleği gereği ettiği dövüşler dışında kimsenin burnunu kanatmamıştı. Tam bir profesyoneldi. Kıyıcılığını boks maçları dışında asla kullanmazdı. Ringe çıkmadığında yumuşak, nazik bir insandı. Kum gibi para kazandığı gençliğinde varını yoğunu çevresindekilerle paylaşacak denli cömertti. Kin tutmaz, kimsenin ardından dolap çevirmezdi. Dövüşmek sadece mesleğiydi. Ringe çıktığında rakibinin canını yakmaya çalışırdı. Onu sakatlamak, Handi ise öldürmek için vururdu ama bunu kötülüğünden yapmazdı. İşinin gereği olarak yapardı bunları. Onları izlemeye gelenler bunlar için para ödüyorlardı. Toplanan paranın aslan payını kazanan boksör alırdı. 20 yıl önce Wulu Mulu Gajır'la maça çıktığında Gajır'ın Newcastle'daki bir maçta çenesini kırmasının üzerinden ancak 4 ay geçtiğini elbette biliyordu. Bu yüzden hep çeneye vurmaya çalışmış, 9. roundda çeneyi bir daha kırmıştı. Gajır'ı yenip aslan payını almak için yapmıştı bunu. Kazanmanın en kolay yolu buydu. Gajır, çenesi bir daha dağıldığı için ona kızmamıştı. Bunun nasıl bir oyun olduğunu ikisi de biliyordu. Her şeyi göze alarak oynamışlardı. Tom King fazla konuşmazdı. Pencerenin önüne oturmuş, sessizce ellerine bakıyordu. Ellerinin üstündeki damarlar genişleyip kabarmıştı. Parmaklarının eklemleri ezikti. Tam da nasıl kullanıldıklarını kanıtlar gibi yamulmuşlardı. Tom King, insan yaşamının atar damarlar sayesinde sürdüğünü bilmezdi. Ama büyük damarların ne anlama geldiğinin pek hala farkındaydı. Kalbi bu damarları kullanarak kanı pompalamıştı. Artık eskisi gibi çalışmıyorlardı. Damarlarının katılaşmasıyla birlikte eski dayanıklılığı da bitmişti. Hemen yoruluyor, eli ayağı tutmaz oluyordu. 20 roundluk maçlar nerede? O günlerde vurduğu yumruğun sesi uzaklardan işitilirdi. Dövüşürdü, dövüşürdü, dövüşürdü, gong sesleriyle birlikte coşar, canına can gelir, halatlara rakibinin sürdüğü gibi kendisi de sürüklenir, nihayet 20. roundda coşku son evresine varır, bütün salon ayakta izler bu roundu, tezahürat en yüksek perdeden yapılır, o saldırır, yumruk sallar, eskivlerle kaçar. Yumrukları yağmur gibi vuruyor, yağmur gibi yumruk yiyor, bu süre boyunca kalbi damarlarına kan pompalayıp duruyor. O günlerde şişen damarlar hemen ertesinde daralırdı ama her daralışında eskisinden biraz daha şiş kalırdı. Şimdi bu damarlara, ellerinin ezik eklemlerine bakıyordu. Ellerinin gençlik çağlarındaki güzel biçimi gözlerinin önünde canlandı. Korkunç galyalı lakaplı Benny Jones'un kafasında ezilmişti ilk eklemi. O anda açlıktan içinin ezildiğini hissetti. Dev gibi yumruklarını sıkarak alçak sesle küfretti. Sonra yüksek sesle ''Bir kalem pirzola olaydı Blimey'' dedi. Karısı özür diler gibi ''Hamburg hem de sağlığa gittim'' dedi. ''Vermediler değil mi? Zırnık koklatmadılar. Bir de Burke dedi ki...'' Kadın lafı ağzında gebelemeye başladı. ''Lafı geveleme be kadın, ne dedi?'' ''Bu gece Sandal'ın karşısında ne yapacağım belli değilmiş.'' Üstelik borcumuz 1000'i aşmış. Tom King ağzının içinde söylendi ama yanıt vermedi. Gençlik anılarına dalmıştı. O günlerde Bulldog Terrier melezi bir köpeği vardı. Pirzolayla beslerdi hayvanı. Burke o günlerde 1000 pirzolalık krediyi nazlanmadan açardı. Eskiye mazi derler. Tom King kocamıştı. Kenar köşede kalmış kulüplerde dövüşen yaşlı boksörlere satıcıların uzun boylu veresiye yazması mümkün değildi. Daha sabah kalktığında pirzola çekmişti canı. Hala kokusu burnunda tütüyordu. Bu dövüşe hazırlanmış falan da değildi. Avustralya en kurak yıllardan birini yaşıyordu. Kıtlık peşinden pahalılığı getirmişti. Çalışmak için sıradan bir iş bile bulamıyordu insanlar. Birlikte boks çalışacağı bir arkadaşı bile yoktu. Karnını adam gibi doyurmak geri dursun, yedikleri açlığını bastıramıyordu bile. Birkaç gün kanal kazma işine gitmiş, bacakları çalışsın diye sabahın erken saatlerinde domain çevresinde koşular yapmıştı. Bu işler giderek zorlaşıyordu. Birlikte boks çalışacağın bir arkadaşın yoksa ve buna karşılık evde aç bekleyen bir karınla iki çocuğun varsa bu işler çok zordu. Sandal'la maç yapacağını öğrenen satıcılar hemen veresiyeyi kesmişti. Geddy kulübünün sekreteri 3 İngiliz sterlini avans vermişti. Bu da zaten maçı kaybedecek olanın alacağı paraydı. Yalvarsa da daha fazlasını vermemişti. Arada sırada eski dostlardan birkaç şilin borç alabiliyordu. Aslında daha çok da verirlerdi ama işte kurak bir yıldı. Onların da eli dardı. Hayır hayır, gerçeklerden kaçmamalıydı insan. Bu maça hiç de hazırlanmış değildi. Daha çok yiyebilmeli, kafasını saran düşüncelerden kurtulmalıydı. Kırkına basmış adamın, 20'lik delikanlı gibi çabucak form tutması da mümkün değildi doğal olarak. ''Saat kaç oldu Lizzie?'' diye sordu. Karısı saati sormak için koridorun karşısına gitti. Çok geçmeden döndü. 8'e çeyrek kalmış. Birkaç dakika sonra ilk maç başlar, dedi. Salon ısınsın diye yapılır bu maç. Sonra Dealer Wells ile Gridley arasında 14 roundluk maç var. Ondan sonra Starlight ile Denizcimine övladı olan biri 10 round üzerinden kapışacak. Benim maça bir saatten önce sıra gelmez. 10 dakika sustuktan sonra ayağa dikildi. Lizzie, aslına bakarsan bu maça hiç hazırlanamadım. Şapkasını alıp kapıya ilerledi. Karısını öpmeye yeltenmedi. Karısını çıkarken hiç öpmezdi. Bu gece karısı öptü onu, boynuna sarıldı, yüzünü aşağı çekerek kocasını öptü. Adamın iri gövdesinin yanında kadın ufacık gözüküyordu. ''İyi şanslar Tom'' dedi. ''Hadi aslanım, yen onu.'' Adam, ''Evet, yenmeliyim.'' diye karısının sözlerini yineledi. Başka çaremiz kalmadı. Yenmem gerekiyor. Kadın ona sıkıca sarılırken adamın içinden gülümsemek geldi. Karısının omuzları üzerinden bomboş odaya bir baktı. Şu dünyada tek dikili ağacı, kirasını ödeyemediği şu çıplak oda, karısı ve iki çocuğuydu işte. Şimdi gecenin karanlığına çıkıyor, dişisi ve yavrularına bir lokma et kazanmaya gidiyordu. Fakat makinesinde çalışmaya giden bir emekçi gibi değildi bu. Eski ilkel canavarların hayvani mücadelesi gibiydi gidişi. Dövüşerek eti hak etmeye gidiyordu. Yenmeliyim, diye yineledi. Bu kez sesi umutsuzca çıkıyordu. Bir yenersem 30'luğu topladım sayılır. Bütün borçları kapatabilirim. Üste para bile kalır. Yenilirsem para mara yok. Eve dönmek için tramvay bileti alacak kadar bile yok. Sekreterden maçı kaybedenin alacağı paranın tamamını avans çektim. Allah ısmarladık kadın. Kazanırsam hiçbir yere uğramadan eve gelirim. Kadın koridorda kocasının ardından seslendi. Uyumadan bekleyeceğim seni. Gedi kulübü 2 mil uzaktaydı. Tamking yürürken herkesin kendisine hayran olduğu o eski günleri anımsadı. Bir zamanlar Yeni Güney Galler'in ağır sıklet şampiyonuydu. Maça çıkacağı yerlere otomobille giderdi. Dönüşte ağır sıkletin takipçileri kendisine eşlik eder, otomobilin parasını ödemek için aralarında çekişirlerdi. Tommy Burns ve Yankee Jack Johnson. Bu yeni yetme boksörler otomobillerle maça gidip gelirken kendisi tabanvay kullanıyordu şimdi. Tam da maçın öncesinde 2 mil yol yürümenin iyi olmadığını çocuklar bilebilirdi. Artık gövdesi pörsümüş, yaşlı biriydi o. Böyle pörsük yaşlıların değersiz olduğunun farkındaydı. Kanalda işçilik yapmak dışında hiçbir işe yaramazdı ama gel gör ki ezik burnuyla yelken kulaklarını gördüklerinde kendisine bu işi bile çok görüyorlardı. Bir meslek öğrenmediği için çok pişmandı şimdi. Elinde bir altın bileziği olsa bugün bu hallerde olmazdı. Ne yazık ki kimse kendisini bu tehlikeye karşı uyarmamıştı. Gerçi uyaran biri olsa da onun kulak vereceği şüpheliydi ya. Ne de olsa işleri yolundaydı. Para çeşmeden akar gibi geliyordu. Büyük dövüşleri hep kazanıyor, sonraki dövüşe dek dinlenmeye çekiliyordu. Her köşede dal kavuklar ona yağ yakıyor, elini sıkıp biraz olsun konuşabilmek için içki ısmarlayan beyefendiler çevresinden eksik olmuyordu. Sonunda en müthiş an geliyordu. Gırtlaklarını paralarcasına bağıran insanların önünde yapılan maçın birdenbire sonuçlanması ve hakemin ''King kazandı!'' diyerek sonucu ilan edişi, adının bir sonraki günün gazetelerinde manşetlere çıkışı. Ah o eski günler. Yeni yeni aklı başına geliyordu. Ringe devirdiği adamlar hep yaşlı, kof boksörlerdi. Kendisi genç biriydi. Yükselişteydi ama diğerleri yaşlı kişilerdi, çöküyorlardı. Onları yenmek çok kolaydı doğal olarak. Önemsenecek bir yanı yoktu. Yendiklerinin de damarları şiş, el eklemleri ezikti. O adamlar da sayısız maçın yorgunluğunu taşıyorlardı. Rushcutters körfezinde yaşlı Strowsher Billy nakavt edişi geldi aklına. O dev adam soyunma odasında çocuklar gibi ağlamıştı. Belki ev kirasını ödeyememişti yaşlı Bill. Belki evde onu bekleyen karısı ve çocukları vardı. Belki Bill'in canı da dövüş günü bir kalem pirzola çekmiş ama elleri boş kalmıştı. Bill, elinden geleni yaparak dövüşmüş, başına gelenlere katlanmıştı. Aynı kader kendi başında dönmeye başladığında olan biteni anlamıştı. 20 yıl önce Strowsher Bill, çok daha yaşamsal şeyler uğruna dövüşürken kendisi, Tom King, şan ve şeref kazanmak için dövüşmüştü. Strowsher Bill'in hıçkırarak ağlamasını hiç de şaşırtıcı bulmuyordu artık. Bir adamın yaşam boyu yapabileceği maç sayısı 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Oyunun doğal yasası böyleydi. Bir adam kıyıcı 100 maça bile çıkabilir ama bir diğeri 20 maçta pes eder. Her kişinin beden yapısı ve gücünün ölçülerine göre belirlenmiş bir dayanma sınırı vardır. Bu sınır aşıldığında işi bitmiştir. Tom King, maç sayısı açısından kuşağının tüm boksörlerine fark atmıştı. Onlardan çok sayıda, üstelik kıyıcı maçlara çıkmış, kalbi ve ciğerleri çatlarcasına dövüşmüştü. Ama atar damarları sertleşmiş, kasları yaşlanıp biçimlerini kaybetmiş, sinirleri zayıflamış, tüm gücüyle dövüşmekten hem beyni hem kemikleri yorulmuştu. Bak bu açıdan eşsizdi. Kendi kuşağının boksörlerinden bir teki bile kalmamıştı. Hala dövüşen sadece oydu. Diğerlerinin tümü silinip gitmişti. Kimilerinin silinmesinde kendisi de yardımcı olmuştu aslında. Eski kuşağın karşısına dikmişlerdi onu. Hepsini silmişti ringlerden. O günlerde Strowsher Bill gibileri ağlarken kendisi gülerdi. Artık o eski kuşak olmuştu ve karşısında gençleri deniyorlardı. Sandal denen adam da bunlardan biriydi. Zaferle sonuçlanan pek çok maçtan sonra Yeni Zelanda'dan kalkıp buralara gelmişti. Avustralya'da fazla tanınmadığı için onu yaşlı Tom King'le dövüştüreceklerdi. Sandal bu maçta iyi dövüşürse daha iyi boksörlerin karşısına çıkarılır, daha çok para kazanırdı. Bu koşullarda adamın göze girmek için elinden geleni ardına koymayacağı ve vahşice dövüşeceği belliydi. Para ve şöhrete giden yolda engel olarak duran yaşlı bir ayak bağıydı Tom King. Yaşlı bir odun parçasıydı. Kazanıp kazanabileceği 30 dolardı. O parayı da ev sahibine ve borçlu olduğu esnafa vermek için istiyordu. Tom King aklından bunları geçirirken, her şeyden habersiz yükselen gençlik, kıvrımlı kasları, ipek gibi teni, yorulmak bilmeyen kalbi ve ciğerleriyle gözünün önünde belirdi. Onun gücünün yetersiz oluşuna gülüveren gençliğin görüntüsü. Gençlik nemesisti. Yaşlıları çiğneyip geçerdi o. Yaşlıları yıkıp geçerken kendi yıkımını hazırladığını fark etmezdi bile. Atar damarlarını zorlar, parmak eklemlerini ezer, sonraki kuşağın gençliği de onu yıkıverirdi. Gençlik daima ve daima gençti. Güçten kuvvetten kesilense hep yaşlı olanlardı. Castlereagh caddesinden sola sapıp 3 sokak yürüyünce Gedi'ye geldi. Kapı önüne toplanmış çoluk çocuk topluluğu ona saygıyla yol verdi. Aralarından birinin yanındakine, ''Bak, Tom King işte bu!'' dediğini işitti. Yapının derinlerindeki soyunma odasına giderken sekreterle karşılaştı. Yüzünden nasıl uyanık olduğu hemen anlaşılan genç sekreter elini sıkarak, ''Nasılsın bakalım Tom?'' diye sordu. King, ''Bomba gibiyim!'' diye yanıtladı. Yalan söylediğinin elbette farkındaydı. Bir dolarcığı olaydı, hemen o anda bir kalem pirzola için gözünü kırpmadan harcardı. Peşine takılan yardımcılarıyla birlikte soyunma odasından çıkıp salonun ortasındaki dörtgen ringe yürürken, bekleyen kalabalıktan yüksek sesle bağırmalar ve alkışlar işitildi. Çevreden verilen selamları aldı, fakat bu selam verenlerden çok azını tanıyordu. Çevresindekilerin çoğu çocuklardı. Şu dörtgen ringde ilk maçlarını kazandığında doğmamış çocuklardı hem de. Yüksekteki ringe bir sıçrayışta çıkıverdi. Halatların arasından geçti, köşesine gidip portatif taburesine kuruldu. Hakem Jack Ball yanına geldi, elini sıktı. Ball, neredeyse 10 yıldır dövüşmeyi bırakmış eski bir boksördü. Hakemin o olmasına sevinmişti Tom King. O da yaşlı kurtlardandı. Eğer Sandal'a birkaç faullü yumruk atarsa, Ball'ın bunlara hoşgörüyle yaklaşacağını biliyordu. Yükselmeye hevesli genç ağır sıklet boksörler ard arda ringe çıkıyor, hakem onları seyircilere tanıtıp diğerlerine nasıl meydan okuduklarını ilan ediyordu. Ball, ''Genç Pronto!'' diye bağırdı. ''Kuzey Sidney'den geliyor. Maçın ödülü dışında 50 sterlinde kendisi ortaya koyuyor. İşte böyle güveniyor kendisine.'' Seyirciler herkesi alkışlıyordu. Sandal halatların arasından ringe atlayıp köşesine giderken de alkış koptu. Tom King onu dikkatle inceledi. Az sonra ölümüne bir dövüşe girişecek, ellerinden geleni artlarına koymayarak birbirlerini ringe sermeye çalışacaklardı. Ne var ki fazla bir şey göremedi. Sandal'da da kendisinin giydiği gibi süveter ve pelerin vardı. Kıvırcık sarı saçlarının altında yakışıklı bir yüzü vardı. Kalın boynundaki güçlü kaslar gövdesinin nasıl güçlü olduğunu kanıtlar gibiydi. Genç Pronto iki köşeye de gidip boksörlerle tokalaştı ve ringden indi. Meydan okuyuşlar devam ediyordu. Gençlik her zaman bu halatların arasından geçer gelirdi. Kimsenin tanımadığı ama başarıya aç gençlik, kazananlarla güç ve deneyim bakımından başa çıkabileceğini zanneder, dövüşmeye hazır olduğunu tüm dünyaya haykırırdı. Önüne geleni yendiği o yıllarda Tom King bu aykırışlardan usanmıştı. Bu meydan okumalarla alay ederdi. Ya şimdi? Oturduğu yerde aptal gibi kalmıştı. Gençliğin imgesi hep gözlerinin önündeydi. Boks dünyasında gençler durmaksızın yükseliyor, halatlar arasından ringe atlayıp meydan okuyorlardı. Yaşlananlar onların önünde tutunamayıp ringlerden siliniyorlardı. Gençler yaşlıları ezip üstlerine basarak yükseliyorlardı. Onlar hiç durmadan geliyor, sayıları artarak geliyorlardı. Önlerinde durulamayan, yenilmesi mümkün olmayan gençlik. Hiç durmaksızın yaşlıları yeniyorlardı ama kendileri de yaşlanıyor, güçleri giderek azalıyor, en üst noktada duramıyorlardı. Onların peşinde de kendilerini iterek tepeden uzaklaştırmaya çabalayan gençlik vardı. Birbirlerinin peşi sıra bebekler büyüyor, eskileri yok ediyorlardı. Sonra başka bebekler geliyor, bu devran sonsuza dek sürüyordu. Bu, istediğini her zaman elde edecek olan ve sonsuza dek yaşayacak gençlikti. King, basın tribününe bir baktı. Sportsman'dan Morgan'la, referee'den Corbett'a başıyla selam verdi. Ellerinin eklem yerlerine sarılı bandajları gözden geçiren Sandal gibi, o da yardımcıları Sid Sullivan ve Charlie Bates'e ellerini uzatıp bandajlarını sarmalarını istedi. Yardımcılarından biri, Sandal'ın eldivenlerini kontrol etmek için rakibinin köşesine gitmişti. Sandal'ın pantolonunu çıkardılar, ayağa kalkarken kazağını da başından çektiler. Tom King, rakibine baktı. Geniş göğüslü gövdesinde kıpır kıpır kasları, ipek gibi açık renk teniyle gençliği gördü karşısında. Karşısındaki gövdeden adeta yaşam fışkırıyordu. Tom King, bu yaşam kudretini iyi tanırdı. Bu kudret uzun maçlarda yorgunluk denen şeyin derinin gözeneklerinden çıkmasını engellemiş, gençliğe borcunu asla ödememiş, her maçtan azalarak, giderek yaşlanarak ayrılmamıştı. Gong vurdu. Yardımcılar portatif taburelerini alıp ringden aceleyle inerken iki rakip ortada buluşup selamlaştılar. Hemen ardından dövüşe hazırlandılar. Sandal, çelik bir yayın boşanması gibi yerinden fırlayarak atıldı, bir an geri çekildi, sonra yeniden saldırdı. Gözün üzerine sol yumruğunu vurdu, kaburgalara sağıyla girişti, eski ile karşı yumruğu atlattı. Neredeyse dans edercesine çabuk hareketlerle uzaklaştı ama yine dans edercesine saldırmaya başladı. Hem hızlı hem akıllıydı. Gerçekten güzel bir gösteri sunuyordu. Seyirciler mutluluktan kendilerinden geçmişler, avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı. Ama King hiç de etkilenmiş değildi. Öyle çok maça çıkmış, öyle gençler görmüştü ki. Bu yumrukları iyi tanıyordu. Aceleyle savrulan zararsız yumruklardı bunlar. Sandal işi sıkı tutup maçı çabuk bitirmek istiyordu. Bunu bekliyordu. Gençliğin tarzı buydu. İsyan edercesine, kontrol edilemez bir güçle saldırır, görkemli üstünlüğünü kanıtlamaya çabalardı. Karşısındakini gücünün sınırsızlığı, ateşli saldırısıyla sindirerek yenmeye çalışırdı. Sandal ivecendi, yerinde duramıyordu. Ringde durmadan dönüp dolaşıyor, bir an soluklanmıyordu. Beyaz et ve can alıcı kaslarla donatılmış görmelere seza bir silah gibi bir saldırıp bir geri çekiliyor, sayısız oyun deneyerek uçarcasına hareket ediyor, geleceğiyle arasındaki bir engel olarak gördüğü Tom King'i yere sermek için tüm hünerlerini sergiliyordu. Tom King ise sabırla dayanıyordu. Deneyimliydi. Her ne kadar gençlik elinden kayıp gitse de gençliği iyi tanırdı. Karşısındaki böyle coşmuşken bir şey yapamayacağını biliyordu. Varlık göstermek için onun biraz olsun güçten düşmesini beklemek zorundaydı. Bunları düşünürken gülümsüyordu. O anda kafasına gelen sert bir yumruktan korunmak için eğildi. Yaptığı iş hiç de onurlu sayılmazdı ama boks kurallarına harfiyen uygundu. Önemli olan da buydu zaten. Her boksör eklem yerlerini korumak zorundaydı. Bile isteye rakibinin kafasının üstüne vurmakta inat eder de parmaklarını kırarsa kör talihine ağlamaktan başkası gelmezdi elinden. King biraz daha eğilse yumruğunun kafasının üzerinden geçip gitmesi pekala mümkündü. Ama ilk yaptığı maçları ve korkunç galyalının kafasının üzerinde parmağının eklemini ilk kırışını anımsamıştı. Yaptıkları maçı hak ettiği gibi dövüşmelilerdi. O yumruk Sandal'ın hiç işine yaramadığı gibi parmağının eklem yerini de kırmıştı. Bu kırık bugün Sandal'ın umurunda bile değildi. Neredeyse kırığının farkına bile varmadan maçı sürdürecek, sert yumruklar atmaya devam edecekti. Ne yazık ki ilerleyen yıllarda, yaşlılık onun da başına bela olduğunda, eklem yerini kırdığına pişman olacağı günler gelecekti. İşte o zaman eklem yerini kırdığı günü ve Tom King'i anımsayacaktı. Birinci raundun galibi Sandal'dı. Fırtına gibi dövüşmüş salondaki seyircilerin hepsi onu desteklemek için bağırmışlardı. King'in üzerine yağmur gibi yumruk yağdırmış, King ise hiçbir şey yapmamıştı. Tek yumruk atamamış, yere düşmemek için kapanmış, eğilip kalkıp eskiviler yaparak yumruk yemekten kaçmaya bakmıştı. Seyrek olarak saldırır gibi yapmış, yumruk aldığında şaşırmış gibi kafasını sallamış ama yorgunluğa meydan vermemek için asla gereğinden çok hareket yapmadan ringde dolaşıp durmuştu. Kendini sakınan yaşlılık korakor bir dövüşe girmeden önce Sandal'ın içindeki ateşin sönmesini beklemeliydi. Gençlik biraz olsun yavaşlamalıydı. King'in hareketleri yavaştı ama boks geleneklerine tamamen uygundu. İnik göz kapaklarının altından bakan, sersemce bakan gözleri, onun uykudan yeni kalkmış, ringde oluşuna şaşırmış bir izlenim vermesine neden oluyorlardı. Ne var ki bu gözler en küçük ayrıntıyı bile kaçırmazdı. 20 yıldır ringdeki her şeyi görmenin deneyimiyle bakıyorlardı. Üzerlerine gelen bir yumruk karşısında bile kırpılmadan bekler, korkmaz ve yumruğun hızıyla gücünü ölçmeye devam ederlerdi. Round bittiğinde bir dakikalık dinlenme arası için köşesine oturdu, ayaklarını uzatıp kollarını halatlara yasladı. Yardımcılarının salladığı havluyla nefeslenmeye başladı. Soluklarıyla göğsü körük gibi inip kalkıyordu. Gözlerini kapatıp seyircilerin bağırışlarını dinlemeye başlamıştı. ''Neden sen de yumruk sallamıyorsun Tam? Yoksa dövüşmeye niyetin yok mu?'' diye bağırıyordu seyirciler. ''Yoksa Sandal'dan korktun mu?'' Önlerdeki bir adamın ''Kasları kazık gibi!'' diye bağırdığını işitti. ''Dayanması mümkün değil. Sandal'a benden bire iki!'' Gong çaldı, köşelerinden kalkan iki adam birbirlerine doğru ilerlediler. Aralarındaki uzaklığın dörtte üçünü Sandal geçti. Bir an önce dövüşmek istiyordu. King birkaç adım atmakla kalmıştı. Gücünü hemen harcamamak, dikkatli kullanmak niyetindeydi. Zaten hazırlık için az çalışabilmiş, tam olarak beslenememişti. Bu nedenle her adımını düşünerek atması gerekiyordu. Yetmezmiş gibi salona gelmek için 2 mil yol yürümüştü. İkinci round da birinciden farklı değildi. Sandal rüzgar gibi dövüşüyor, izleyicilerse King neden dövüşe girmiyor diye öfkeyle soruyorlardı. King sözde saldırarak birkaç etkisiz yumruk atmak dışında hep savunmada kaldı, rakibine sarıldı, eskivler yaptı. Sandal acele ediyor, maçı hızlandırmaya çabalıyor, King ise akıllı davranarak bu oyuna gelmiyor ve kontrolünü yitirmiyordu. Ringlerde yıpranan yüzünde tilki gibi bir gülümseme vardı. Yaptığı yaşlılara özgü sakınımlıkla gücünü saklamaktı. Sandal, gençliğin ta kendisiydi. Gençliğe özgü cömertlikle gücünü harcıyordu. King, ringlerin generaliydi. Ne uzun ve kıyıcı savaşlar görüp geçirmişti. Soğukkanlılıkla rakibini gözlüyor, yavaş hareket ederek Sandal'ın yorulmasını, hızını yitirmesini kolluyordu. İzleyicilerin çoğu, King'in Sandal'la asla başa çıkamayacak denli düşkün halde olduğunu sanıyordu. Bu yüzden Sandal üzerine 1'e 3 koyarak bahse tutuşuyorlardı. Yine de King'in eski günlerini anımsayan birkaç deneyimli izleyici vardı. Bunlar bahislerden para kazanacaklarına eminlerdi. Üçüncü round da diğerleri gibi başladı. Dövüş tek yanlıydı. Maçın kontrolü Sandal'daydı. Maçı o yönetiyordu ama roundda henüz 30 saniye geçmeden Sandal aşırı özgüveni nedeniyle açık verdi. King bu açığı yakalar yakalamaz gözlerinde kıvılcımlar çaktı. Sağ kolu yıldırım gibi hareket etti. Bu attığı ilk gerçek yumruktu. Sert vurabilmek için gövdesini yarım döndürerek kolunu bükmüş ve tüm ağırlığını bu direk yumruğa toplamıştı. Uyukladığı yerden birdenbire fırlayarak pençesini savuran bir aslana benziyordu. Sandal bu yumruğu çenesinin yanına yer yemez boğanın yere serilmesi gibi devrildi. Seyirciler put kesildi. Şaşkınlıktan dona kaldılar. Sonra bir alkış yağmuru tutturdular. King'in kaslarının lapalaştığını da kim söylemişti? Adam vurdu mu karşısındakini yere yapıştırıyordu. Sandal tüm kontrolünü yitirmişti. Hemen doğrulup kalkmaya yeltendi ama köşesindeki yardımcıları çığlık çığlığa bağırarak saniyeler sayılırken dinlenmesi için uyardılar. Sandal kalkmadan bir süre dinlendi. Bir dizi üzerinde çökmüş kalkmaya hazır bekliyordu. Hakemse ona doğru eğilmiş, bağırarak saniyeleri sayıyordu. 9'a gelince fırladı ve dövüşmeye hazır olduğunu gösterdi. Tom King tam karşısında dikiliyor ve yumruğunu çenenin ucuna doğru birkaç santim yana vuramayışına ayıflanıyordu. Bunu yapabilse knockout kaçınılmazdı. Hemen 30'luğu alır, karısı ve çocuklarına götürmek üzere yola koyulurdu. Round devam ediyordu. 3 dakikanın dolmasına az kalmıştı. Sandal sonunda rakibine saygı duymaya başlamıştı. King ise uyur gibi durmayı sürdürüyordu. Gözleri neredeyse kapanacak gibiydi. Round bitmek üzereyken King göz ucuyla kendi köşesine baktı. Yardımcıları içeri atlamak üzere halatların altına eğilmişlerdi. Dövüşmeyi sürdürerek köşesine doğru geriledi. Gong çaldığı anda taburesine oturdu. Sandal ise kendi köşesine dönmek üzere bütün ringi geçmek zorunda kalmıştı. Bunlar aslında küçük hesaplardı ama işin temelini de bunlar oluşturuyordu. Bu hesapları yapmak zorundaydılar. Sandal bu yolu yürümek için fazladan adımlar atacak, gücünden yiyecek, hepsinden önemlisi değer biçilemez bir dakikalık dinlenme süresinin hatırı sayılır bölümünü boşa harcayacaktı. Roundların başlarında King alabildiğine yavaş kalkıyor, aralarındaki uzaklığın çoğunu Sandal'ın yürümesini bekliyordu. Round sonlarındaysa dövüşü kendi köşesine doğru götürüp hemen yerine oturabiliyordu. King'in gücünü harcamakta tutumlu davrandığı ama Sandal'ın bu konuda bonkörlük ettiği iki round daha geçti. Sandal'ın dövüşü hızlandırmak için elinden geleni yapmasına King'in canı sıkılıyordu. Çünkü yağmur gibi gelen yumruklardan çoğu isabetliydi. King o yavaş halinde direniyordu yine de. Maça asılmak için direnmesi gerektiğini iyi bilen beyni gençliğin saldırı tezahüratına sağırdı. Altıncı roundda Sandal yine açık verdi. Tom King'in mükemmel sağ yumruğu çenesinde bitti adeta. Sandal bir kez daha hakemin 9'a dek saymasını beklemek zorunda kaldı. Yedinci roundda Sandal yavaşlamaya başladı. Böyle zorlu bir dövüşe daha önce hiç girmemişti. İşinin nasıl zor olduğunu sonunda anlamıştı. Tom King'in yaşlandığı doğruydu ama şimdiye dek karşısına çıkan yaşlı boksörlere hiç benzemiyordu. Bu yaşlı boksör aklını kullanıyor, soğukkanlılığını asla kaybetmiyordu. Savunması usta işiydi. Yumrukları da çekiç gibi. Her iki yumruğu da nakavt habercisiydi. Yumruğu yapıştırdığı gibi adama yıldızları saydırıveriyordu. Şükürler olsun ki Tom King sık sık yumruk atmaya kalkışmıyordu. Parmaklarındaki ezikliklerin farkındaydı. Bu ezik parmaklarla maçı tamamlayabilmek için sınırlı sayıda yumruk atması gerektiğinin bilincindeydi. Köşesinde oturup dinlenirken kendi deneyimiyle Sandal'ın gençliği bir araya gelse kesinlikle bir dünya ağır siklet şampiyonunun ortaya çıkacağını düşünüyordu. Ne var ki asıl sorun da buydu. Sandal asla dünya şampiyonu olamayacaktı. Çünkü deneyimi yoktu. Bu deneyimi ancak ringde harcadığı yıllar karşılığında edinebilecekti. Bilgi edinirken gençlik kaçıp gidecekti kendisinden. King bildiği her oyundan yararlanıyordu. Göğüs göğüse geldikleri her an rakibine sarılma fırsatını kaçırmıyordu. Her sarıldığı anda da rakibinin kaburgalarına omzuyla vuruyordu. Boks dünyasında böyle omuz darbeleri bir yumruk denli etkili olabilirdi. Üstelik yumruk savurmaktan çok az güç harcanarak vurulabilirdi bunlar. King yetmezmiş gibi her sarıldıklarında ağırlığını rakibine yüklüyor, ayrılmak için hiç acele etmiyordu. Hakem gecikmeden araya girip boksörleri ayırmaya çalışıyor, bu dinlenme numaralarından habersiz Sandal bir de hakeme yardımcı olabilmek için didiniyordu. Sandal havalanacakmış gibi gözüken harika kollarını hareket etmek için aç kaslarını kullanmadan duramıyordu. King kaburgalarına bir omuz vurup sarıldığı ve kafasını kendi koltuğu altına soktuğunda hiç beklemiyor, sağ yumruğunu sırtından dolaştırıp rakibinin yüzüne vuruyordu. İzleyiciler bu yumruğu görünce kendilerinden geçiyorlardı ama yaptığı vuruşun verdiği zarar bir hiçti. Boşa kürek çekmekten başka anlamı yoktu. Sandal öyle güçlüydü ki bu boşuna çabalara karşın yorulmak, yavaşlamak nedir bilmiyordu. King ise yüzündeki değişmeyen sırıtmayla direnmeyi sürdürüyordu. Sandal rakibinin midesine sert bir sağ vurdu. Görünüşte King bu yumrukla sarsıldı ama bu görünüş yanıltıcıydı. Yumruk henüz hedefine varmadan King kaşla göz arasında Sandal'ın koluna dokunmayı başarmıştı. Bu dokunuşun ne anlama geldiğini ancak eski kurt boksörler bilirdi. Yumrukların isabetli olması önemliydi ama her isabet öncesinde omuzla dirsek arasındaki kaslara dokunabilmek bu yumrukların etkisini sıfırlardı. King sağ yumruğunu 9. roundda üst üste 3 kez rakibinin çenesine isabet ettirdi ve Sandal o büyük gövdesiyle 3 kez düştü. Her düşüşünde 9 sayısına dek bekleyip ayağa fırladı. Arada kafasını sallayıp silkindi ama gücünden henüz bir şey yitirmiş değildi. Ne var ki yavaşlamıştı. Artık boşa çaba harcamıyordu. Aklını başına toplayarak dövüşüyordu ama en büyük yardımcısı gençlik hala yanındaydı. King'in neredeyse tek yardımcısı vardı. O da deneyimiydi. Gücü azalıp giderek yoruldukça uzun dövüşlerden edindiği deneyimle açığı kapatıyordu. Kalan gücünü özenle saklıyordu. Gereksiz güç harcamamayı öğrenmekle kalmamıştı. Rakibini kandırıp ona güç harcatmayı da öğrenmişti. Sonu gelmeyen el ayak ve omuz kandırmacalarıyla Sandal'ı arkaya kaçmaya, eğilip kıvrılmaya, sıçrayarak karşılık vermeye zorluyordu. King dövüşürken bile dinleniyor ama rakibinin dinlenmesine bir an olsun izin vermiyordu. Deneyimin taktiği işte buydu. 10. raundun başlarında King rakibinin ataklarını yüze attığı sol direklerle savunmaya başladı. Tüm dikkatini toplayan Sandal sol yumrukla karşılık verdikten sonra biraz eğildi ve King'in şakağına bir sağ swing vurdu. Yeterli yükseklikten vuramadığı için aslında yumruk tam etkili değildi. Ama King yumruğu yediği anda gözlerine çok iyi tanıdığı bir perde indi ve dünyası karardı. Bir saniye, belki bir saniyeden bile kısa bir süre için kendisini kaybetti. O anda sıçrayarak geri kaçan rakibinin ve ön sıralarda oturan izleyicilerin bembeyaz yüzleri silinip gitti, peşi sıra yeniden belirdi. Tanking, kısa süren bir uykuya dalıp uyanmış gibiydi. Nedir? Öyle kısa süren bir uykuydu ki bu, yere düşmesine yetmemişti. İzleyiciler bir an sendelediğini, dizlerinin titrediğini ama çabucak toparlanıp çenesini sol omzuna eğerek savunmaya geçtiğini görmüşlerdi. Sandal, aynı yumruğu ard arda yenileyerek King'i bunalttı, dayanamayan King savunma yapmak için atak yapmak zorunda kaldı. Sol gösterip geriye doğru yarım adım attı. O anda tüm gücünü kullanarak bir aparkat savurdu. İyi düşünülmüş bu yumruk, eskiv yapmaya çalışan Sandal'ın tam suratına isabet etti. Sandal'ın ayakları yerden kesildi. Ters dönerek yere düştü. King bu oyunu iki kez daha başardı. Sonra birden aşka geldi ve rakibini yumruklarıyla köşeye sıkıştırdı. Sandal'ın bir soluk almasına bile izin vermiyor, sürekli yumruk atıyordu. İzleyicilerin hepsi ayağa kalkmış, büyük bir gürültüyle salonu inletiyorlardı. Ne var ki, Sandal da çok dayanıklı bir boksördü. Onca yumruğa karşın ayakta kalabilmişti. Görünüşte maçın sonucu kesinlikle knockout'tu. Bu işkenceyi durdurmak için bir polis komiseri ringin kenarına fırladı. Tam o anda round'un bittiğini belirten gong çaldı. Sandal sendeleyerek köşesine gitti ve komisere hala dövüşebilecek durumda olduğunu kanıtlamak için sıçramaya başladı. Komiser tatmin olmuş halde yerine döndü. Köşesinde nefesi kesilmiş olarak ardına yaslanan Tom King'in hayalleri yıkılmıştı. Maç durdurulsaydı hakem onun kazandığını ilan edecek, 30 sterlin para kendisinin olacaktı. Sandal gibi kariyer uğruna dövüşmüyordu. Ad yapmak umurunda bile değildi. Tek amacı parayı kazanabilmekti. İşte şu bir dakikalık dinlenme arasında Sandal kendini hemen toparlayacaktı. Her şey gençlikte. Tom King'in aklına birden bu sözler geldi. Bu sözleri ilk işittiği günü anımsadı. Strowsher Bill'i yendiği geceydi. Maçtan sonra ona içki ısmarlayan Nazik Beyefendi'den işitmişti bu sözleri. Her şey gençlikte. Nazik Beyefendi çok haklıydı. Uzun yıllar önce o gece Tom King gençlikti. Ama bu gece gençlik karşı köşede oturuyordu. O yarım saattir dövüşen yaşlanmış bir adamdı. Sandal gibi boks yapsa 15 dakikayı bile çıkaramazdı. Gücünü bir türlü toparlayamıyordu üstelik. Atar damarları işlerini bırakıp şişmişlerdi. Kalbi ölesiye yorgundu. Bu koşullarda bir dakikalık aralarda gücünü toparlaması mümkün değildi. Hem daha maç başlarken bile yeterince güçlü değildi. Artık bacakları yorulmuş, kramplarla ağrımaya başlamıştı. Maça çıkmak için 2 millik yolu taban teperek gelmesi büyük hataydı. Sabahtan beri yemek için can attığı pirzolayı hesaba katarsak iş tamamen ümitsiz oluyordu. Veresiyeyi kesen kasaplardan nefret ettiğini hissetti. Açlıktan kavrulan midesiyle dövüşmek kendi yaşındaki bir adam için olanaksızdı. Önünde sonunda bir kalem pirzola. Bu kadar küçük bir şey. Olsa olsa birkaç penilik bedel. Ama yokluğu kendisini 30 sterlinden edecek bir şey. 11. raundu başlatan gongla birlikte Sandal atağa geçti. Aklınca gücünün yerinde olduğunu göstermeye çalışıyordu ama gerçek değildi bu. King bunun farkındaydı. Yaptığı boks tarihi denli eski bir numaraydı. Atağı yavaşlatmak için önce sarıldı, sonra birden ayrıldı. Sandal'ın üzerine gelmesine izin verdi. King de bunu istiyordu zaten. Sol göstererek rakibinin eğilmesini sağladı, yarım adım geri çekilerek vurduğu aparkatla Sandal'ı bir kez daha düşürdü. Artık hiç durmadan atak yapmaya başladı. Yumruk yiyordu ama daha fazlasını vuruyordu. Sandal şaşalayıp iplere yaslandı. King olabilecek her tür yumruğu vuruyordu. Sandal sarılmaya kalkınca onu itiyor ya da yumruklarıyla açıyordu. Sandal yere düşecek gibi olduğunda tek eliyle onu dengeleyip diğer eliyle yumruk atıyor, yere düşmesin diye iplere yaslıyordu. İzleyiciler kendilerinden geçmişlerdi. Salonun tamamı King'den yana olmuştu. Her ağızdan hemen hemen aynı ses çıkıyordu. ''Haydi vur Tom! Öldür onu Tom! Sakın acıma! İşi bitti Tom! Biraz gayret!'' Maçı göz alıcı biçimde bitirmeliydi. Ringin çevresinde toplanan izleyicilerin gelme amaçları buydu. Parayı bunun için vermişlerdi. Tom King yarım saatten beri gücünü titizlikle korumuştu. Şimdi tüm gücünü bile isteye cömertçe harcıyordu. Bu elindeki tek şanstı. Ya şimdi olacaktı ya da asla olmayacaktı. Giderek gücü tükeniyor, elleri yavaşlıyordu. Gücünün son damlası tükenmeden rakibini sayı hesabı için yere düşürmek umudundaydı. Vuruyor, habire atak yapıyordu. Yumruklarının zarar verme olasılığını soğukkanlılıkla hesaplarken bir yandan Sandal'ı nakavt etmenin ne kadar zor olduğunu düşünüyordu. Adamın dayanıklılığı ve gücü sonsuz gibiydi. Karşısında gençliğin bakir direnci ve gücü vardı. Sandal kesinlikle geleceği parlak bir boksördü. Boks damarlarına dek girmişti. Büyük boksörler böyle sağlam, inadına dövüşken adamlar arasından çıkardı işte. Sandal sersemleyip düşecek gibi oluyordu. Ama Tom King de iyi durumda değildi. Bacakları kramplarla kasılıyor, eklem yerleri artık çalışmıyordu. Fakat teslim olmuyor, sert yumruklar vuruyor, vurduğu her yumrukta parmaklarının acısı yüreğini dağılıyordu. Rakibinden neredeyse hiç yumruk almıyordu ama tükenmek üzereydi. Her yumruğu isabetliydi ama bunlar gerekli güçten yoksun, zarar vermeyecek vuruşlardı. Bunların tümü başka çabalar gerektiriyordu. Bacaklarını ağırlıklarından sürüyerek çekebiliyordu. Bunu fark eden Sandal'ın taraftarları tezahüratlarını arttırmaya başladılar. King aniden coşarak tüm gücünü kullanmaya başladı. Aşka gelmiş gibiydi. Ardı ardına iki yumruk attı. Karın boşluğunun az üzerine bir sol ve çeneye bir sağ kroşe. Bunların devirici yumruklar olduğu söylenemezdi ama Sandal öylesine sersemlemişti ki yere yığılıverdi. Hakem başına geldi. Kulağına eğilerek saymaya başladı. 10. saniyeyi saymadan kalkamazsa yenilmiş olacaktı. Herkes susmuştu. Salonda ölüm sessizliği vardı. King titreyen bacakları üzerinde soluklanıyordu. Her an yıkılacakmış gibi başı dönüyor, suratlardan oluşan bir deniz gözlerinin önünde dalgalanıyor, hakemin sayan sesi uzaklardan işitiliyordu. Artık dövüşü kazanmış sayılabilirdi. Bu kadar yumruk alan bir boksörün yerden kalkması olanaksızdı. Fakat gençlik kalkardı. Sandal da kalktı. 4. saniyede dönüp, neredeyse görmeyen gözlerle iplere tutundu. 7. saniyede dizlerinin üzerine kalkmıştı. O durumda dinlenirken başı sarhoş gibi omuzlarının üzerinde sallanıyordu. Hakem, 9 diye bağırırken Sandal ayağa dikildi, sol koluyla yüzünü, sağ koluyla da karnını kapatarak savunma durumunu aldı. Gardını alıp düşürücü yumruklardan sakındı ve King'e doğru sendeleyerek ilerledi. Bir yolunu bulup rakibine sarılmak, biraz olsun dinlenmek istiyordu. Sandal kalkar kalkmaz King atağa geçti ama attığı iki yumrukta rakibinin gardında kaldı. Ardından Sandal sarıldı. Hakem ayırmaya çabalarken King'e umutsuzca sarılmayı sürdürüyordu. King, rakibinden sıyrılabilmek için hakeme yardım etti. Gençliğin nasıl çabuk kendine geldiğini çok iyi biliyordu. Toparlanmasını önler ve üzerine giderse Sandal'ı yenebileceğini de çok iyi biliyordu. Sağlam bir yumruk isabet ettirdiği anda iş tamamdı. Sandal'la kedinin fareyle oynadığı gibi oynamıştı. Alabildiğine dövmüş, canını çıkarmıştı. Sandal artık zaferle yenilgi arasındaki incecik çizgide ne yaptığının bilincinde olmadan dans ediyordu. Sağlam bir yumrukla yere düşecek, işi bitecekti. Tom King'in aklına birdenbire o bir kalem pirzola düştü. Üzüntüsünden kahroldu. Atması gereken şu son yumruk öncesinde bir kalem pirzola yiyebilmiş olsaydı keşke. Tüm gücünü topladı, gözünü kapatıp yumruğu savurdu. Ne yazık ki yumruğu ne sert ne de hızlıydı. Sandal sarsılsa da düşmedi. Sendeleyerek iplere geri çekildi ve dayandı. King de sendeleyerek onu takip etti. Acıdan gözleri yaşararak bir yumruk daha savurdu. Ama artık gücü kalmamıştı. Gövdesi buyruklarına uymuyordu. Yorgunluktan sarsılmaya başlayan dövüş zekasından başka dayanağı kalmamıştı. Yumruğu çeneye atmıştı ama omuzdan yukarıya kaldıramamıştı. Amacı daha yukarıya vurmaktı ama kaslarına söz geçiremiyordu. Attığı yumrukla kendi dengesi de bozulmuş, gövdesi arkaya doğru kaymıştı. Handi ise yere düşecekti. Yılmadan bir kez daha denedi. Tamamen ıska geçti. Yorgunlukla Sandal'ın üzerine kapandı. Ona sarıldı. Sarılmasa soluğu yerde alacaktı. King, düştüğü durumdan çıkmak için çaba harcamayı bıraktı. Eldeki son gücünü harcamıştı. Yapacak hiçbir şeyi kalmamıştı. Her şey gençlik içindi işte. Birbirlerine sarılmış beklerken Sandal'ın gücünü topladığını hissedebiliyordu. Hakem, ayrılmalarını sağladığı anda gözlerinin önünde dinlenip gücünü toplamış gençliği gördü. Sandal her an daha da toplanıyordu. Yumuşak yumrukları giderek sertleşiyor, isabet sağlamaya başlıyordu. Tanking'in dumanlı gören gözleri çenesine yaklaşan eldivenli yumruğu seçti. Koluyla bir parat yapmak istedi. Tehlikeyi anlamış, gerekeni yapmıştı ama bir anlık gecikmeyle. Çünkü kolu artık kaldıramayacağı kadar ağırdı. Bir türlü yukarı kalkmıyordu. Sanki ucuna 100 kiloluk ağırlık asılıydı. Hırslandı, tüm benliğiyle kolunu kaldırmaya odaklandı. O anda yumruk çenesine isabet etti. Şak eden bir ses geldi kulağına. Elektrik çarpmıştı sanki. Dünya karardı, bir peçe ardında kaybolup gitti. Gözleri açıldığında köşesindeydi. İzleyiciler, Bondi kıyısına vuran dalgalar gibi kükrüyorlardı. Ensesine ıslak bir süngerle masaj yapıyorlardı. Sid Sullivan, göğsü ve yüzüne rahatlaması için su serpiyordu. Eldivenleri çoktan çıkarılmıştı. Sandal eğilmiş elini sıkıyordu. Kendisini nakavt eden bu adama karşı en ufak nefret taşımadığını fark etti. Ezik parmaklarının acısını önemsemeden candan karşılık verdi el sıkışına. Sandal, ringin ortasına geldiğinde izleyiciler söyleyeceklerini işitmek için seslerini kestiler. Sandal, kendisine meydan okuyan genç Bronto'nun maç teklifini kabul ediyor ve bahis tutarını 100 sterline yükseltiyordu. Yardımcıları ıslak gövdesi ve yüzünü havlularla kurularken King anlamaz bakışlarla ortalığı süzüyordu. Karnı nasıl da açtı. Her zamankinden değişik, tanımlanması güç bir açlıktı bu. İçi ezilmiyordu. Daha çok baygınlığa benziyordu. Midesindeki gürültülü atma tüm bedenini sallıyordu. Yaptığı maçı anımsadı. Sandal'ın yenilgi ile zafer arasındaki ince çizgide gidip gelişini düşündü. Bir kalem pirzola her şeyi çözerdi. O son yumruğu atabilmek için tek eksiği bir kalem pirzolaydı. Bir kalem pirzola yüzünden yenilmişti. Sadece bir kalem pirzola yüzünden. Yardımcıları kollarına girip ringden inmesine yardım etmeye çalıştılar. Hemen ellerinden kendini kurtardı, yardımsız geçti halatların arasından. Yere düşer gibi ringden aşağı atladı. Kalabalığı iterek yol açan yardımcılarının ardından yürümeye başladı. Soyunma odasından sokağa çıkmak üzereyken, girişteki salonda bekleyen gençlerden biri atıldı. ''Adamı yerden yere vurmuşken neden peşini bıraktın be adam?'' Tom King, ''Siktir git lan!'' dedi. Merdivenlerden indi, kaldırımda yürümeye başladı. Hemen köşedeki barın kapıları ardına kadar açıktı. İçerideki ışıkları, gülücükler saçan garson kızları gördü. Maçı anlatan sesleri, bahisten kazanılmış paraların tezgahta çıkardığı şıngırtıları işitti. Biri onu içki ısmarlamak üzere içeri davet etti. Bir an kararsız kaldı. Sonra teklifi geri çevirip yoluna devam etti. Cebinde metelik kalmamıştı. Ebedek yürümesi gereken 2 mil gözünde nasıl da büyümüştü. Kesinlikle yaşlanmıştı. Domain üzerindeki sıralardan birine çöker gibi oturdu. Dövüşün nasıl bittiğini öğrenmek için kendisini bekleyen karısı aklına geldiğinde yürüyecek hali kalmamıştı. Bu duygu bütün nakavtlardan da kötü, katlanılamayacak bir şeydi. Çok yorgundu. Ağlamak üzereydi. Parmak eklemleri kanal kazma işi bulsa da bir haftadan önce kazma sapı tutamayacak gibi acıyordu. Midesinde davul açan açlık kusturacak kadar iğrençti. Her yanı dökülüyordu. Daralmıştı, ağlamaya başladı. Yüzünü elleriyle kapadı. Hem ağladı hem de Strowsher Bill'i ve o gece onu nasıl dövdüğünü anımsadı. Zavallı yaşlı Strowsher Bill. Soyunma odasında Bill'in neden ağladığını artık çok iyi biliyordu. Son.